Зноў стала вільготна і ветрана. Рывісты імжысты цёплы вецер шалеў у даліне, снег размяк, са стрэх пацякло. Крывая тэмпература пайшла ўверх, пад мусіла ляжаць. Урач прыходзіў праз кожныя 2 гадзіны. Яго твар рабіўся ўсё больш заклапочаны. Аднойчы я палуднаваў, калі з'явіўся Антонія і сеў каля мяне. Рыта памерла. Рыта? Вы пра рускага? Не, Рыта, іспанка. Гэта неверагодна. Я адчуў, як кроў застыла ў жылах. Становішча Рыты было менш пагрозлівае, чым упад. Тут не такое магчыма. Яна памерла сёння раніцай, да ўсяго яшчэ дадалося запаленне лёгкіх. Запаленне лёгкіх? Гэта іншая справа. 18 гадоў. І такая цяжкая смерць. А рускі? Ой, не пытайцеся. Не можу паверыць, што яна мёртвая. Сцвярджае, што гэта летаргічны сон, сядзіць каля яе ложка, і ніхто не можа вывесці яго з пакоя. Антонія пайшоў. Я глядзеў у акно. Рыта памерла. А я сядзеў і думаў: не пад, не пад. Пры шкляную перагародку калідору я ўбачыў скрыпача. Не паспеў я ўстаць, як ён быў каля мяне. Выгляд у яго быў жудасны. Вы курыце? Спытаў я. Вядома, чаму не? Цяпер? Зараз все роўно. Я паціснуў плячыма. Вам, мусіць, смешна, дабрадзею, пакпіў ён. Вы звар'яцелі. Звар'яцеў? Да не, я хібіў. Ён налёг на стол і дыхнуў мне ў твар каньяком. Я хібіў. Яны мяне ўхандохалі, усе свінні, і вы таксама, вы дабрачынная свіння. Калі б вы не былі хворы, я выкінуў бы вас у акно. Хворы? Хворы! Я здаровы, амаль здаровы. Вось чаму я й прыйшоў. Цудоўны выпадак нечаканага зажыўлення. Ці не анекдот? Радуйцеся, сказаў я. Варта вам толькі выбрацца адсюль, як вы забудзецеся пра ўсе вашы нягоды. А вось як. Вы так думаеце. Ой, якая ж у вас разумная галоўка, вы прагматык. Няхай Бог беражэ вашу сытенькую душу. І он пайшоў, хістаючыся, але вернуўся. Хадзі, пабудзем разам, вып'ем, я заплачу, не магу быць адзін. Няма часу. Пашукайце сабе іншага. Я падняўся да пад. Яна ляжала цяжка дыхаючы, падклаўшы пад плечы падушкі. Ты не хочаш пакатацца на лыжах? Снег дрэнны, ўсюды растае. Дык можа пагуляеш з Антонія ў шахматы? Не. Хачу пабыць тут з табой. Бедны Робі. Яна паспрабавала варухнуць рукой. Прынясі хоць выпіць сабе. О, вот гэта я магу. Я пайшоў свой пакой, прынёс каньяк і чарку. Вып'еш крыху, табе можна, ты ж ведаеш. Яна зрабіла маленькі глыток, неўзабаве яшчэ адзін. Потым яна аддала чарку мне, я даліў яе, выпіў. Табе нельга піць з адной чаркі са мной. Вось яшчэ я наліў яшчэ адну, кульнуў яе. Не рабі так, робі. І табе нельга больш цалаваць мяне. Табе нельга быць са мной. Ты не павінен захварэць. Я буду цалаваць цябе. І мне ўсё абы што. Не. Табе нельга. Табе нельга больш спаць у маёй пасцелі. Добра. Тады ты спі ў маёй. Кінь гэта, робі. Табе трэба доўга жыць яшчэ. Я хачу, каб ты быў здаровы, каб у цябе была жонка, дзеці. Нейкі час яна ляжала ціха. Мне хацелася б мець ад цябе, дзіця, робі. Раней мне гэтага ніколі не хацелася. Не магла сабе нават уявіць. А цяпер я часта думаю пра гэта. Добра было б, каб ад мяне штосьці засталося. Тады дзіця часам пазірала б на цябе, і ты прыпамінаў бы мяне. Тады я зноў была б з табой. У нас яшчэ будзе дзіця, калі ты паправішся. Мне хочацца мець з табой дзіця. Па. Але няхай гэта будзе дзяўчынка. Мы назавём яе Пат. Яна ўзяла чарку і зрабіла глыток. Магчыма, так лепей, што ў нас няма дзяцей, каханы. Не трэба цябе абцяжарваць. Ты павінен забыць мяне. А калі ты будзеш думаць пра мяне, няхай табе думаецца, як нам было добра, і больш нічога. Мы ўжо ніколі не зразумеем, што ўсё мінулася. І не журыся. Мне робіцца журботна, калі ты так гаворыш. Яна нейкі час глядзела на мяне. Калі вось так ляжыш, то прыходзяць розныя думкі. І шмат, што здаецца дзіўным, на што раней не звяртаў увагі. Ведаеш, што я, ну, што я цяпер не магу зразумець? Што з дваіх закаханых такіх, як мы, адзін можа памерці. Супакойся, адзін заўсёды памірае першы, заўсёды ў жыцці. Але да гэтага мы яшчэ не дажылі. Нехай бы людзі паміралі толькі ў адзіноце. Ці тады, калі адзін аднаго ненавідзяць, але не тады, калі любяць. Я прымусіў сябе усміхнуцца. Сапраўды, пат. Я ўзяў яе гарачыя рукі ў свае. Калі б мы з табой стваралі свет, ён выглядаў бы куды лепш. Так, каханы, мы такога не дапусцілі б. Калі б толькі ведалі, што за ўсім гэтым. Ты верыш, што і там нешта ёсць потым? Веру. Жыццё наладжана так дрэнна, што не можа канчацца проста так. Ну, што ж, пераканаўча. Але няўжо ты лічыш, што гэта таксама кепска? Яна паказала на букет жоўтых ружаў каля свайго ложка. У тым і справа. Дэталі цудоўныя, а ўсё цэлае не мае сэнсу. Як быццам усё стваралася некім, каму, гледзячы на цудоўнае разнастайнасць жыцця, нічога іншага не прыйшло ў галаву, як знішчыць зноў і зноў стварыць. І тут я не бачу сэнсу. Ад гэтага і па сённяшні дзень жыццё не палепшылася. Не скажы, каханы. Што датычыць нас, то зроблена вельмі добра. Лепш не бывае. Толькі нядоўга. Занадта нядоўга. Праз некалькі дзён у мяне закалола ў грудзях. Я пачаў кашляць. Галоўны ўрач пачуў кашаль, ідучы па калідоры, зазірнуў мой пакой. Зайдзіце да мяне ў кабінет. Нічога страшнага. Усё роўна кашляючы вам нельга сядзець у Фройленхольман. Хадзем зараз са мной. У яго кабінеце я з нейкім асаблівым задавальненнем здымаў сябе сарочку. Тут наверсе здароўе здавалася нейкай незаконнай прывілеяй. Сам сябе чалавек адчуваў жулікам ці дэзерцірам. Галоўны ўрач глянуў на мяне. Здаецца, вы яшчэ і рады, ён наморшчыў лоб. Потым ён мяне старанна абследаваў. Я разглядаў бліскучыя прадметы на сценах, дыхаў глыбока і паволі, хутка і коротка, ну, так, як ён патрабаваў. Пры гэтым я зноў адчуў паколванне і быў задаволены, што нечым набліжаюся да пад. Прастуда, сказаў врач. Ляжце на дзень-два ў пасцель, ці ў крайнім выпадку не выходзьце са свайго пакоя. Да Фройленхольман заходзіць забараняецца. Не з-за вас. З-за Фройленхольман. Можна размаўляць з ёй праз дзверы? Ну, альбо праз балкон. Праз балкон можна, але толькі некалькі мінут. І праз дзверы таксама, калі будзеце як след паласкаць горла. Акрамя прастуды у вас яшчэ катар курыльшчыка. А лёгкія? Чамусьці я спадзяваўся, што хоць нейкая дробязь у іх будзе не ў парадку. Тады мне было б не так няёмка перадпад. З вашага аднаго лёгкага можна тры зрабіць. Такіх здаравякоў я ўжо даўно не бачыў. У вас толькі цвердаватая печань. Магчыма, зашмат выпіваеце. Ён нешта выпісаў мне, і я пайшоў. Робі. Што ён сказаў? Пакуль што мне нельга да цябе, адказаў я за дзвярмі. Строга забаронена небяспека заражэння. Вось бачыш, я ж увесь час гаварыла, што нельга. Небяспека заразіць цябе, пап, не мяне. Кінь глупства. Раскажы мне, што здарылася. Так і ёсць. Сестра, я паклікаў медсестру, якая якраз разносіла лекарства. Скажыце, фройлен Хольман, хто з нас дваіх больш небяспечны? Пан Локам. Яму нельга выходзіць. Пад з недаверам пераводзіла позірк сястры на мяне, я паказаў ёй праз дзверы лякарствы, яна зразумела, што мы гаворым праўду, і пачала смяяцца. І смяялася ўсё мацней, пакуль не з'явіліся слёзы і не пачаўся пакутлівы кашаль. Так што сястры давялося бегчы, каб падтрымаць яе. Боже мой, каханы, гэта ж смешна. Які горды выгляд у цябе. Увесь вечар яна была ў вясёлым настроі. Я, вядома, не пакідаў яе адно, сядзеў да поўначы на балконе ў цёплым паліто, закруціўшы шалікам шыю. В адной руцэ я трымаў цыгару, у другой чарку. Каля ног стаяла бутэлька з каньяком. Я расказваў ёй эпізоды свайго жыцця. Мяне ўвесь час перарываў і падбадзёрваў яе птушыны смех. Я хлусіў, як толькі мог, каб толькі бачыць на яе твары водсветы смеху. Я радаваўся свайму кашлю, які быў падобны да брэху. Я выпіў бутэльку да дна і раніцай быў здаровы. Зноў падзьмуў вільготны вецер. Ён стукаў у вокны, воблакі плылі нізка. Снег пачаў спаўзаць з горы, ноччу грымелі абвалы. Хворыя ляжалі ўзбуджаныя, не спалі і прыслухоўваліся. На цёплых схілах пачалі цвісці крокусы. На вуліцы побач з санямі з'явіліся першыя брычкі на высокіх колах. Пад усё больш слабела. Яна ўжо не магла ўставаць. Начамі ў яе часта бывалі прыпадкі ў душа. Тады яна чарнела ад смяротнага страху і атрымаў яе вільготныя аслаблыя рукі. Вытрымаць толькі гэтую гадзіну, толькі гэтую гадзіну, якраз цяпер уміраюць. Яна баялася апошняй гадзіны паміж ноччу і раніцай. Ёй здавалася, што з канцом ночы слабее і амаль канчаецца агульная плынь жыцця. І толькі гэтай гадзіны яна баялася і не хацела заставацца адна. А звычайна яна была такая мужная, што я толькі заціскаў зубы. Я папрасіў дазволу перанесці свой ложак у яе пакой, і калі яна прачыналася, калі ў яе вачах з'яўлялася мальба адчаю, я садзіўся каля яе і часта думаў пра ампулы морфію ў маім чамадане. І я, не задумваючыся, зрабіў бы гэта, калі б яна не была такая ўдзячная, за кожны новы дзень. Я сядзеў каля ложка і расказваў ёй, што толькі прыходзіла ў галаву. Ёй нельга было шмат размаўляць, яна любіла слухаць мае расказы пра ўсякія здарэнні. Найбольш яна любіла слухаць гісторыі з пары майго вучнёўства. А часам, калі ў яе толькі што праходзіў прыступ, і яна бледная і разбітая сядзела ў падушках, яна зноў прасіла, каб я перадражніў каго-небудзь з маіх настаўнікаў. Размахваючы рукамі, сапучы і гладзячы ў яўную рыжую бараду, я хадзіў па пакоі і рыпучым голасам выдаваў педагагічныя шэдэўры. Кожны дзень я прыдумваў новыя, і пад паціху пачала выдатна разбірацца ў справах класа і ведала ўжо ўсіх звадыяшаў і гарэзнікаў, якія кожны дзень выдумлялі новыя штучкі, каб дапячы настаўнікам. Аднойчы начная дзяжурная сестра прыбегла да нас на грымучы бас дырэктара школы і запатрабаваўся даволі працяглы час, пакуль я на радасць пад змог давесці ёй, што я не звар'яцеў. Я скакаў сярод ночы па пакоі ў палярыні пад і ў яе капелюшы, жорстка адчытваючы нейкага Карла Асэге за тое, што той каварна падпілаваў настаўніцкую кафедру. Паволі в акно сачылася дзённае святло. Вяршыні гор ператварыліся ў вострыя чорныя сілуэты. Неба за імі, халоднае і бледнае, пачало ўсё далей адступаць. Лямпачка на начным століку рабілася жоўтай плямай. Пад паклала свой вільготны твар мне на далоні. Вось і прайшло, Робі. Цяпер у мяне дабаўляецца яшчэ адзін дзень. Антонія прынёс мне свой радыёпрыёмнік. Я падключыў яго да электрасеткі, заземліў на батарэю ацяплення. Вечарам у пад я ўключыў яго. Ён хрыпеў, квакаў. Потым раптам шуму паплыла пяшчотная чыстая мелодыя. Што гэта, каханы? Антонія з прыёмнікаў даў мне і радуе часопіс. Я пагартаў яго. Здаецца, Рым. А тут пачуўся нізкі металёвы голас дыктаркі. Гаворыць Рым, Неапаль, Флоренцыя. Я пакруціў яшчэ соло на раялі. Гэта мне і правяраць не трэба. Вальштейнаўская саната Бетховена. Я сам умеў яе выконваць у часы, калі яшчэ верыў, што стану некалі педагогам, прафесарам ці кампазітарам. Цяпер я ўжо даўно забыўся. Давай пераключым. Не вельмі прыемныя ўспаміны. Цёплы альт вельмі ціха і лісліва спяваў: «Скажы мне пра каханне». Потым лекцыя пра спосабы барацьбы супроць вінаграднай тлі. Я пакруціў зноў рэкламныя аб'явы, квартэт. Што гэта? Прага, струнны квартэт, Бетховен, опус 59-2, прачытаў я. Я пачакаў канца музычнай фразы, потым зноў пачаў круціць, і раптам зайграла скрыпка. Цудоўная скрыпка. Гэта, пэўна, Будапешт, пад, цыганская музыка. Я настрою прыёмнік лепш, цяпер мелодыя паўнагучна і мякка залунала над плыняй аркестра. чароўна. Праўда, пад. Яна маўчала. Я павярнуўся да яе. Яна плакала шырока адкрытымі вачамі. Я рывком выключыў прыёмнік. Што здарылася, пад? Я абняў яе вузкія плечы. Нічога, робі. Гэта дурасць. Але калі вось так чуеш, Парыж, Рым, Будапешт. О, Божа! А я рада была б спусціцца хоць у вёску. Што ты, пад? Я сказаў ёй усё, што мог сказаць, каб забавіць. Але яна хітала галавой: «Я не сумую, каханы. Ты не думай так, я плачу не ад суму. Бывае і так, але недоўга, затое я шмат думаю». «Пра што ты думаеш?» Я цалаваў яе валасы. «Пра адно толькі. Пра што я яшчэ магу думаць? Пра жыццё і смерць. Калі я потым сумую і больш нічога не разумею, я кажу сабе, што лепш памерці, пакуль яшчэ хочацца жыць, чым тады, калі хочацца памерці. Як ты думаеш?» «Я не ведаю». «І ўсё ж?» Яна прыхіліла галаву да майго пляча. «Калі хочацца жыць, то ёсць нешта, што любіш. Цяжэй, але і лягчэй. Вось паслухай. Няхай мне наканавана смерць, але я ўдзячная, што ў мяне ёсць ты. Я ж магла быць адзінокай і няшчаснай. Тады б захацелася памерці. Цяпер цяжка. Але затое я напоўнена каханнем, як пчала мёдам, калі яна вечарам вяртаецца ў вулей. Калі б мне давялося выбіраць, я выбрала б у любым выпадку тое самае». Яна паглядзела на мяне. «Пад, ёсць яшчэ трэці варыянт. Перастане дзьмуць фен. Справа палепшыцца, і мы паедзем». Яна ўсё яшчэ пытліва глядзела на мяне. «Я за цябе баюся, робі. Табе будзе цяжэй, чым мне. Давай пра гэта больш. Не гаварыць». «Я сказала гэта толькі, каб ты не думаў, што я сумую. Я і не думаю, што ты сумуеш». Яна паклала мне руку на локаць. «Знайдзі зноў цыганскі аркестр. Ты хочаш паслухаць?» «Хачу, каханы». Я зноў ключыў прыёмнік, спачатку ціха, а потым усё гучней і паўней у пакоі загучалі скрыпкі, жалейкі і прыглушаныя арпеджыа цымбалаў. Цудоўна! Як вецер! Вецер, які нясе цябе! Это быў вечерні канцэрт з рэстарана в адным парку Будапешта. Праз гукі музыкі часам даносіліся галасы кліентаў за стойкамі. Час ад часу чуўся звонкі вясёлы ўскрык. Можна было ўявіць сабе, што робіцца там на востраве Маргіт. Каштаны пусцілі ўжо першую лістоту, яна цьмяна мігціць пад месячным святлом і гайдаецца, быццам ад павеваў музыкі скрыпак. Магчыма, там ужо быў цёплы вечар, людзі сядзяць на вольным паветры, а перад імі стаяць куфлі з жоўтым венгерскім віном. Афіцыянты бегаюць у белых куртах пад музыку цыганскіх скрыпак. А потым яны пойдуць праз зялёнае змярканне змораныя, дадому. А тут ляжыць пад і усміхаецца. Яна ніколі не выйдзе з гэтага пакоя, ніколі не ўстане з гэтага ложка. Потым все адбылося раптам. Жывая плоть каханага твару стала раставаць. Вытеркнуліся скулы, на скронях проступілі косці. Рукі былі тонкія, як у дзіцяці, скабы тырчалі пад скурай. Лихаманка ўсё часцей біла худое цела. Сестра прынесла кіслародныя балоны, урач прыходзіў праз кожную гадзіну. Аднойчы пополудні тэмпература невытлумачальна хутка ўпала, пад прыйшла ў сябе, доўга глядзела на мяне. Дай мне люстэрка. Навошта табе люстэрка? Адпачывай, пад. Мне здаецца, што ты выкараскалася, у цябе няма тэмпературы. Не дай мне люстэрка. Я абышоў вакол ложка, взяў люстэрка і упусціў яго на падлогу, яно разбілася. Прабач, такая недарэчнасць, проста выпала ў мяне з рукі, разбілася адразу на тысячу асколкаў. У мяне ў кішэні ёсць яшчэ адно робі. Это было маленькае люстэрка з храміраванага нікелю. Я павёў па ім рукой, каб хоць крыху засляпіць яго, і падаў пад. Яна старанна працерла яго і зазірнула. Табе трэба ехаць, каханы. Чаму? Ці ты мяне больш не любіш? Табе нельга бачыць мяне. Гэта ўжо не я. Я забраў яе люстэрка. Гэтыя металёвыя штукі нікуды не годныя, пад. Ты толькі зірні, як я ў ім выглядаю, бледны, худы, а я ж загарэлы дужы. Гэта штуковіна ўся ў зморшчынах. У цябе павінен застацца іншы ўспамін пра мяне. Едзь, каханы, я ўжо сама спраўлюся. Я пачаў супакойваць яе. Яна зноў запатрабавала люстэркай сумачку. Потым пачала пудрыцца. Бледны схуднелы твар, патрэсканыя вусны, цяжкія цёмныя ўпадзіны пад вачыма, толькі крыху Ху, каханы, ты не павінен бачыць мяне непрыгожай. Можаш рабіць, што хочаш, ты ніколі не будзеш непрыгожай. Для мяне ты самая прыгожая жанчына з усіх. Каго я бачыў? Я забраў люстэркай пудраніцу. Асцярожна паклаў свае далоні пад галаву. Неўзабаве яна неспакойна заварушылася. Што з табой, пад? Вельмі гучна цікае. Што? Гадзіннік? Так грыміць. Я зняў з рукі гадзіннік. Яна са страхам сачыла за секунднай стрэлкай. Выкінь яго. Я кінуў гадзіннік у сцяну. Вось. Цяпер ён больш не цікая. Цяпер час спыніўся. Мы разарвалі яго напалам. Цяпер мы толькі ў тваіх, толькі мы, ты і я, і нічога больш. Яна зірнула на мяне. Яе вочы былі вельмі вялікія. Каханы. Я не мог вытрываць яе погляду. Ён ішоў аднекуль здалёку. Пранізваў мяне і знікаў дзесьці. Мой дарагі сябра, мой каханы, мужны стары сябра. Яна памерла ў апошнюю гадзіну ночы перад самай раніцай. Яна памірала цяжка і пакутліва, і ніхто не мог ёй дапамагчы. Яна моцна трымала маю руку, але ўжо не ўсведамляла, што я каля яе. Нехта сказаў: «Яна памерла». «Не, яна не памерла. Яна яшчэ моцна трымае маю руку». Святло невыносна зыркае святло. Людзі, урач. Я паволі расшчапіў пальцы, рука пад упала. Кроў. Скажоны ўдушлівы твар, спакутаваныя застылыя вочы, карычневыя шаўкавістыя валасы. Пад. Пад. Упершыню яна не адказала мне. Хачу пабыць адзін. Можа, спачатку не выйдзеце. Не чапайце. Я змыў з яе кроў. Я здранцвеў. Я расчасаў ёй валасы. Яна астыла. Я паклаў яе на свой ложак, накрыў коўдрамі. Я сядзеў каля яе і не мог думаць. Я сядзеў на крэсле, узіраўся ў яе. Увайшоў сабака, сеў каля мяне. Я бачыў, як мяняўся яе твар. Я не мог нічога зрабіць, толькі безнадзейна сядзець і глядзець на яе. Потым наступіў ранак. Яе ўжо не было.